باندې چې دا جګړه زماده او یو سره د ایګي زماده دوستانو سره نو دا خلکو سره دلیل عقلی هم په دې خبره باندې نشته چې دا دوی کوم سيزونو ته خدایان وي ولا هدن بغیر د دلیل نقلنا دوی سره نقلی دلیل هم نشته داسې دلیل چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلي وي چې د پیغمبر بیان کړی وي داسې دلیل هم دوی سره نشته ولا کتاب منیر او دارنګ نشته دوی سره دلیل وحی وحی هم دوی ته نه ده شوی نه داسې یو کتاب چې هغه روښانه کوونکی وي د دعوو او مسایلو لرا نو ګوره کتاب هم ورسره نشته دې ته دلیل د وحی ویل کیږي او دا خدان عبارت د دلیل نقلی نه د کم پیغمبر په حواله دوی سره خبر نشته او بغیر علم معنا دلیل عقلی هم ورسره نشته نو دا غدری اسباب دی وایي د پار د ثبوت د چا د مسلې یو هم دوی سره نشته الله تعالی پر رد کوي بیا ورې دی جګړه کوي د الله په وحدانیت کې وایذا قیل لهم کله چې ویل شي داسې کسانو ته اتبعوا تاسو تابعداری کوي یعنی روان شئ تابعداری دې چاو کوي ما د هغه کتاب انزل الله چرالې ګلې دی الله تعالی الله چې کوم کتاب را لګلې دي احکام را لګلې دي تاسو هغه تابعداری وکړئ قالو نو وای دوی چې زموږ ستا کتاب د حاجت نشتا او نه د دې هدایت ته زموږ حاجت شتا بل نتبعو بل کتابداری کومنګا ما د هغه نظریه وجدنا عليه چې مونږ دې مونږ باغی باندې آبا انا مشران خپل مونږ چې مشرانو کومه طریقه مونږ باغی زګور کافران ټول دا خبره کوي چمن به هغه مشرانو په طریقه زو او مونږ چې کنه دا قران یا د پیغمبر تابعداری مونږ نه کوو نه دای په تقلید په شرک کې او په کفر کې به کوو چې هغه د بوتانو بندگی کړی دا مونږ هم کوو الله تعالی وی او لو کان شیطانو آیا دې تابعداری د مشرانو کوي اگر کدا شیطان یدعوهم بلی دوی لرا الی عذاب السعیر هغه عذاب د اور ته عذاب سي زون کیتا ته اور عذاب ته بلی شیطان خود اور عذاب ته ډایرک نه بلی خدا سے اعمال طرف تا دعوت ورکی چاگا سبب دا داخلی دو دخول دی سبب دا داخلی دا سے کارونا پیو کی کفر و شرک پیو کی کفر و شرک پیو اسباب دا داخلی دو دی چاہتی دی جہنم دی ومن یسلم وجہہو او آغا چاچ تابی کا زان خپل وجہ بارت تر زان نا دا کل بزن نا ویس بارت زان خپل اللہ اللہ تا تابی کا زان دا دین دا اللہ دا اللہ چکم دین دی دا غی اخپل زان تابی کا وهو محسن اور حال داري چې دې مخلص وي په دې ایمان اور په اعمالو کې اخلاص ضروری دي چې اخلاص نه وي نو یاد وساته دا اعمال سو وزنوم نشته نه قبلي فقد استمسكن د اونی ولا بالعروه الوثقا هغه کړای مضبوطه د اسلام کله کا مضبوطه کړای دونی سلا او هغه پورې کله دا سره دی وي چې کوم یو سره خپل ځان تعبید دین کی او دې په دې تابعدارای کې ګوره مخلص هم وي ته الله تعالی وي ته مضبوط شي ونی سره اسلام دا کړای مضبوط ده وی نی سلا هغه ګور ماتی گینا بس دې به محفوظ شي لکه مونګولې لګولې دي کله چې دار صاحب پر دار شي دې به الله څخه دار شي وا الى الله اور خاص الله تبارک وتعالى تا عاقبت الامور اخري انجام د ټولو کارونه ده اخري انجام د ټولو کارونه چاته کې خالد بس یو بس مسله وای خدي کړی دی او کبد کړی چې داغه کم انجام دی اخري انجام هم دکړې دکړې دتللې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کافران او کفر باندې ډیر زیات خفه کیده الله تعالی تسلی ورکړي و من کفر هغه څوک چې کفر کی کافر شي فلا یحزن کا کفره ندی خفه کی تعالی را کفر ده پیغمبر ده په کفر باندې خفه کیګه ما دومره زیات مخ خفه کیګه چې ته ځان ته تکلیف رسای الینا مرجعهم من توا پسی اور اگر زیدل ده دوی دی فننبئهم خبر بکو دی بما ده هغه اعمالنا عملو چې دی کول دنیا کې چې کوم اعمال کړی دي دا غي نه به خبر کو چې تاسو کفر کړی دی دا غي دا سزا ده ان الله تعالی سره الله تعالی علیم عالم دی بذات صدور په حالات د زړونو د سینو د زړونو په حالات باندې الله تعالی خبر دی نو دوی په زړه کې چې سړي او په سینو کې سړي پیغمبر پر دې مال پر راضی او صبر سره بیا جزا سزا ورکوم پاتې شه د دنیا دا مسله پدې باندې دی دوی دوکه کیږي نه نو متعهم قلیلا مزی ورکو مونږ دوی ته په دنیا کې لګي لګي مزی چرچی ولا په دې دنیا کې ورکم دا سيزونه مې نو ټول ورکړي دي لیکن ثم نذرهم الى عذاب غليظ بیا به مجبورا اولی کوم دې خلق لرا ثم نذرهم مجبورا به اولی کوم دې خلق لرا الى عذاب غليظ عذاب سخت بیا به دې مجبور وي دې خوخه دا کنه خوخه راغي جهنم ته وزي دا به دې مجبور وي درین دلیل عقلی پا سبانده پا وحدانیت دا اللہ تعالی درین خوبیان شوز درین بیانی گی قولا ان سالتهم پیغمبرا کتا تپوسو کتا دوینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دي دا اسمانونه ول ارض او زمکا دا اسمانونه چا پیدا کړی دي هم د دې کافرانو نه چې الله سره د شریکان نسی کته ته نه تاسو کې نو د دې جواب پتا سي نشي کې دي چې دا فلانی بوت پیدا کړی دي فلانی بوت پیدا کړی مجبورن لا یقولن خامخا وای بدا مشرکان الله او الله تعالی چا پیدا کړی دي الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي قل او پیغمبر علی السلام پتا سم او قبان دي الحمدللہ سنا صفت دی اللہ لرپ دی خبر باندی چی کافرانو میں اقرار دی خبری گئی چی دا اسمانون اور زمکا چا پیدا کری دی اللہ تعالی پیدا کری دی حمد پدی چی دا خبر خدای امنی اقرار دی خبری گئی چی دا پر زمون خدای ندی پیدا کری بل اکثر هم بلکی زیاد دی کافران لا یعلم ان نپوئی گی سرد دی نبیا مغی کفریات کئی شرک کئی بت پرستی کئی لله دا الله تبارک و تعالی په ملکیت تصرف او اختیار کی دي ما تمام هغه سيزونه په سماواتي چې اسمانونو کې دي ولا زه پزمکو کې دي د دې خدایانو غره اس شراکت په دې کې نشتا نه دا اسمان په سيزونو کې نه د زمکو په سيزونو کې بیا څنګه دا خدایان دي چې خامخا دی ورته خدایان وي ان الله پتا کی سره الله تعالی هو الغنی به حاجت دي الله تعالی بے پروا دی به حاجت دي الحمید او استاد شهید په هغه کارونو کولو چې کوم کارونه الله تعالی کوي بسول دنیا دا غي صفات خوان دي صفاتونه کوي الله د دې عبادت او د دې نبی حاجت دې ضرورت ته نشته بل دلیل عقلی چې دا الله تبارک وتعالى معلومات سمره دي دا الله صفات سمره دي ولو انما فی الارض کچرتا انما په تحقیق سره هغه ونی فیر ارض چې دې په دې سمکه کې من شجرتین دوونونا پدې وې زمين چې سمره ونی دي ځنګلي دي ګورې دا لولې ځنګلي کدا سې شي اقلامون دا قلمونه شي د دې د دې سانګونه قلمونه جوړ شي دا عام چې کوم قلمونه دي چې لیکای باغی کیږي ول بحر او دا سمندر دا د دې سي شي دا سمندر نه دي دا لو چې د ټول نقط سمندر دي یمده چې امداد ورکی هو دې سمندر ته من بعده پس د ختمه دود دنا سبعت ابهرن و سمندرونه نور یو دا سمندر دی د دې دا وبسی شي لیکای شروع شي دا په ختمه دو شي و سمندر نور د سره امدادو کی یعنی دا هو او سمندر دا وی او سي شي او دا غي نبي سي جوړ شي مان فدت کلمات الله نه ختميږي صفات د الله تعالی معلومات د الله تعالی دومره معلومات دي چې دا تمام دنیا داونه قلمونه شي او دا تمام دنیا دا وبسی شي او لیکل شروع شي سیاان به بیا ختمی شي خدا الله تعالی صفات نه ختمیږي دا الله تعالی معلومات نه ختمیږي تا سمې چې صفات او معلومات د باری تعالی غیر متناهی دي دا په یو حد باندې ودریږي نه او نه دا د چا په احاطه امکان کې راتلی شي ان الله پتا کی سره الله تعالی عزیز انصر اور دے په دشمنانو حکیم خاون د حکمت ته حکمتونو والا دے دوی بدا خبر اقولا چ الله تعالی دا مخلوقات بیا ژوندۍ کوي چې یو ژوندۍ کوي خو په دې ډېره زمانه لګي آتا سوای او ساده سره هغه چې رازګر واغسته کی کرتا دا غي سکه او کدا اے خدای ته چې دا تیر او خدای په ډېره زمانہ غسی او کوم کل شی نو دلته هم دی وای چې دا دومره مخلوقات الله تعالی بیا ژوندۍ کوي نو ټیم به راځي الله تعالی وی دیونو ما خلقکم ندی دا دوباره ژوندۍ کول استاس دا پیدا کول استاس ابتدان ولا باسکم او نا دوباره ژوندۍ کول استاسو الا کنفس واحده مگر پشان دی یوتن دا تمام مخلوقات سمجه دي لکه څنګه چې یوتن پیدا کول او مړ کول او بیا دا ژوندۍ کول دي دا ټول هم غزيري خو چې کون الله تعالی وې ټول به پیدا شي دي چې خدا نه ته چې یو یو ډانچه به یو ځای کې یې سره په خپل ځای یو ځای کې بیا په بل سره بیا په بل سره خو چې الله تعالی کله اراده وکړه دا ټول لکه د خلکو په باور نه است ما خلقکم ندیدا پیدا کول ستاسو ابتدان ولا باسکم او نه دوباره ژوند کول ستاسو الا کنفس واحده مگر پشان دی اوتن ان الله بشک الله سمیع اوریدون کے بصیر اوریدون کے رین نور قدرتنا د وحدانیت الان ترائن قرتان الله یولج اللیل بشک الله دنه کیه شپا فن نهار په روز کې دا شپه روز چې کله سشي تاسو وړي ته وګوره شپه لنډه شي د دې د هیڅ کم پر لاړه رز ته لاړه رز دښوا شپور پسې لنډه شو و یولج النهار او دنه کوي هي سې د رز فی اللیل پشپا کې لګا دا استاد وګوره شپه سمره وګ دښو سې په کلاسي کې لیم نه او رز سمره لنډه شو هغه رز شپه دا کار سو کوي الله تعالی کوي بل سو دا نشي کوي کشل زره سوک ځان مړ کې چې دا ورځ اوس دې ټیم کې سکه ما وګ دوه مش بلندوم خدا دې چا په اختیار کې نه ده وسخر الشمس اور په فائدہ کې لګولې دي نور والقمر اوس په امید دي مخلوقات نور په امید ده تابع کړی د حکم خپل یعنی په فائدہ او په کار کې لګولې دي مخلوقات کلن حریو دنارو دس پومینا یجری دے روان دے علاج انم سماتر یو نیٹے معلوم بدئی وقفل رفتار کئی اس پومین خفل رفتار کئی نور خفل رفتار کئی یو وقت پوری بددئی دا مزلی چکل قیامت شی ختم بشی وان اللہ اور بیشک اللہ بے ما پاغا مالو تعملونا چتا سو اکو اے خبیر خبردار دے اس دا مسائل چی مخ کی سمر بیان شر چتا سمر دلائل دی ذالک دا دلائل چتا تاسو شپک دلائل عقلی بیان کے پو احدانیت دا اللہ تعالی دا سر پارا بیان شر بأن الله هو الحق بشك الله تعالى هم حق معبود دي حقدار د بندګي پرشتینم د غيو ذات دي او انما يدعون پتہ کی سراغ بوتان چې بلې دوی من دونه سیوا د الله تعالی نه الباطل باطل د عبادت دا غي نه سنابود اور تبا د بندګي دا غي کدا غي بندګي چا کړې ته دانه سنابود دا اصل بندګي د غيو ذات د زکه په دی باندې شپک دلایل اخلي په دې صورت کې بیان شول چې ګور الله هم د غيو ذات دی نور وان الله اور بیشک الله تعالی هو العلی هو غفور تره د مخلوقاتنا په اعتبار د صفات سره دی مخلوق د دې مخلوق او د الله په میس کې مشابهت نشته دا الله تعالی چې کوم صفات یې غډیر لوی عالی دی الکبیر او لوی د ذات د باری تعالی علی په اعتبار د صفات سره شو او کبیر په اعتبار د ذات سره شو وان دلیل اخلی د الله تعالی په وحدانیت باندې الم ترى ایتن ګوره ان الفلک پتا کی سره دا بیړه اجازونه دا د سامان نه ډک تجری دی چلیگی فی البحر په سمندرونو کې بنعمت الله بنعمت الله نه مراد څه شه ده په نعمت د الله تعالی چې هغه هوا معتدله ده برابر هوا چې د دې کشتو د جازونو سره مناسب وي نعمت نه مراد هغه هواګانې دي چې هغه د دې بیړو سره مناسب وي یو خو هغه طوفان راشي کنه هغه غیر مناسب دي نه چې کومې هواګانې مناسب دي د دې بیړو سره او د جازونو سره الله تعالی هغه هواګانې راولي او دا سيزونه رفتار شروع کړي یو ځای نه بل ځای ته کله کله هغه طوفان پر راشي کنه په ځای گیر شي نه نعمت نه مراد دا شو یاد نعمت نه مراد یاد ساته هغه تعلیم د الله تعالی دې دې بندګانو فل راپ د پار د جوړولو د دې بیړو د جازونو د دې جازونو د جوړولو د بیړو د جوړولو تعلیم چا ور کړی دی الله تعالی ور کړی دی انسان ته چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه دا ترتیب دی چې دا بیړه او جاز به د اوبو په سر باندې ځینې به ډوبېږي دا تعلیم چا ور کړی دی الله تعالی نو مراد د نعمت الله نه دلته تعلیم د جوړولو د دې بیړو او د دې جازونو دا څومره څیزونه چې مخلوق جوړوي خو د دې تعلیم الله ور کړی دی کنه ان الفلک دا بیڑای چلی دا چلیگی پا دی سمندرنو کے بنعمت اللہ پا سبب دا حق تعلیماتو دا جوڑولو دا دے بیڑو چی اللہ ورکڑی دی دے انسانانو تا او یاتینا مراسلی تا سماوی چی مراتینا غا معتدل حواگانی وی اہلی یوریا کم دی دا پارا چوخی اللہ تعالی تا استا من آیاتی ہی دلائل دا قدرت پل ان نفی ذالکا بیشک پا دی کی جدا مخ کی کم بیان شو لا آیات ان خامخا دلائل دا وحدانیت دا اللہ تعالی دی لکل صبار ان دا ہر صبر کون کی شکور شکر گزار دا پارا چی او سڑے صبر کون کی بھی شکر گزار بھی بس پا دی کی دا غر پارا دلائل موجود دی چی دا کارنا کون کی سوک دی اللہ تعالی دی نور مخلوق دا کارنی شکولے اس شکایت اللہ دا دی مخلوق نکی چی کل در بان سخت راشی نما تا وازونه کوي چې کله سخت استاسنه لری شي نبي تاسو خپل وعده ماته اکثر په دې سمندري لارو کې داسې کیږي چې طوفانونه راشي کنه په دې جازونه باندې په بیړو باندې خطرات وي دا ټیم کې ټول الله تعالی ته متوجي شي وعده کله کې وو چې خدای دې ځنه تاسو بچ کړو نو موږ بداسې شو لیکن کله چې الله تعالی بچ کی هغه طوفان لری شي او دې سهارا اوچې ته وځي نبي دا الله تعالی خلاف کنه الله تعالی ته شکایت کوي دا سمه دا حالت د ټولو د بیمارو کې ټول چې الله تعالی ته وي زخمونو کې ټول الله تعالی ته چغي وي لاس به مات شي الله ته چغي وي چې خدایا او خدایا خدایا او خدایا خو چې کله بیا صحت وته الله ورکی دی خدای دې پیژني او ایزا غشی هم دې ته زجر وي کلا چراگیر کی چال را پټ کی چال را دغه جازونو بیړو ولرا موجن چپی هټی هټی چپی څنګه چپی کزل علی پشان دغه غټو غټو وریزو دغه غټو غټو درنو درنو وریزو پشان داسی چپل راشی داسی دا چپی راشی زلل خطو ورے دلت دمار لوی غرونا ویل گئو غر را روان دے سمندر کی دا کسی دا سی کی گی نچی کل دا چپی دی پٹ کی وائزا غشی هم کل چی پٹ کی دوی لرا را گیر کی دی کسان لرا موجن حق چپی دی سمندرونو چی اگا کس زلل پشاند غرونو پشاند غرونو دی خواہ اسی زلل تا سمیہ خواہ غاٹی گوری ورے یزی خو مراد دینا غرونا دعو الله بلی الله تعالی مخلصینا پدا سے حال کی چې خاص کوونکی وی لها له الله لرا الدین بلنا دی وخت کې خالصه مخلصه الله ته आवाज کړي او د الله تبارک وتعالى د پاره سه کړي هغه عبادت طاعت ټول نور دینه هر زیر شي فلما نجاهم کله چې بچ کی دوی لرا الله تعالی ال البر اوچتا وی باسی داسه اوچتا فمنهم مقتصد واسط دینا حق پرسوی پا خبره باندې کلکوی الله تعالی ال تد مون بچ کړیو در سره موعده کړی دا خدایا همته ستان علاوه بل سوفی سن بعد کې داسې مشته کنه و ما یجهد بیااتنا انکار نه کوي د آیاتونو دلایل زمنګنا الا کلا خطارن مگر هر بیلوز سره خطار معنا بیلوز چې لوز نه ساتي وعده لحاظ نه ساتي بے وفا کفور او ناشکرا الله تعالی وی همیشه د پاره چې انکار کوي بیلو اول ته سره لوز کو او دلته بیلوزی کوي یا ایها الناس خلقوا اتقوا ربکم تاسو ویری گئے در خپلنا ربکم دې لپاره ذکر کئ چې دا تاسو مربي تربيت کوونکی دی یا رب قسمه دا یو یرا د حیواناتو نه دا د زمرو د سپو د مارانو نه دا دام یرا دا او یو یرا د استاد نه دا د پلار نه دا د مشران نه دا دام یرا دا خو دواړو کې فرق دی ډومبای یرا په تاسو معلومه زمرو نه خلک یریږي ماران نه یریږي او دا دیم یرا چې دا نه دا د دیو جن دا چې دا پلار استاد دا پشان د چا دے د شرم خود از مرید ما په مات کی بلکې نه د دې معصوم په زو کې یو هیبت او عظمت ته چا دے د خپل پلار او استاد وی د پلار او استاد عظمت د په زو کې وی نو هغه عظمت او لوی او بڑائی دا سبب د پاو د یری د انسان ګرځي نو الله تبارک وتعالى نه چې مونږ یره کو نو دا دویم قسم یره وی ځکه مونږ او تاسو تعظیم د باری تعالی کو کنه کو دا هغه والی بڑائی د جن شو هو الله ډیر لوی لوی طاقتونو قدرتونو عذابونو دی دی وال ذات دی انسان سره ډیر پیدا شي دا ربکم دې د پاره وی چې څنګه تاسو داسې وی دی ګره کسبونه چې سړی ری نه نه دلته معنا دا دا چې د وجد عظمت نه چې عقیده زمونږ استاد دا چې الله ډیر لوی دی دا عقیده وجد زمونږ پزمنو کې څه پیدا شي یره پیدا شي لکه تاسو نه معصوم زوی د پلار نه ریږي او شاګرد او استاد نه ریږي دلته دا یره کوم یره ده دا هغه یره ده چې د په زړه کې لوی د چا دا تعظیم دا غ پلار او استاد د نور سره هیبت وي خدای سره دا رب کوم دې نه فارې دې دا څنګه چې تاسو یره دا غس یره هغه یره نشته وخشار تاسو خو یری گئی یومن دا عذاب دا هغه رزنا لا یجزی چې پکار برا نشي والدن پلار عن ولده د بچی خپل لا یجزی لری بنی کی والدن پلار سے تکلیف عن ولده د بچی خپل نا خدا پا آغا صورت کی چکل یو پا دی کی کافر وی پلار کافر دے زوے مسلمان دے زوے دے پلار سب فائدہ نشی رات لے زوے کافر دے پلار مسلمان دے پلار دے زوی دے پارا سنی شکولے لیکن کدا دوارا مسلمانان انو یادو ساتے دے یو بل دے پارا دیر سکولے شی دا ٹکی بیاد ساتے دلتا مسئلہ دادا چکورے لائے زی والدن عن ولدی ہی علاقہ سا شے بلدنی نکی دفع بنکی پلار دے چانا سا تکلیف مصیبت دے زوی خبلنا ولا مولودن او ندا زوی هو جازن دے سا دفع کون کے دے چانا او والدی ہی دے پلار خبلنا شیان سا عذاب دا پا آغا صورت کی چپ دیدوارو کی یو کافر یو مسلمانی یادو ساتا ہے مسلمان پا ہے صورت دا کافر نا عذاب دفع کولی نشی او قدوارا مسلمانانو پلار دا زامن دا پارا کولی شی او زامن دا پلار دا پارا کولی شی تا سخپل مسلم قرآن بار بار ہوئی مورا پلار حل تا مقام دے دا بچو مقام اختت دے اللہ تعالی زمان غبو چی سشو جنت کی جنت کی اللہ تعالی کن زیدی ستا مرتبہ دی رو چکا دا لاندی جنت کی نہ خود آیا دا اولی زمان بچی حلتے کی دی ما چی دا کم عمل کو یواز دا زان دا پارا خمی نکو اے اللہ ما دا دے بچو دا پارا ہم کو اللہ تعالی بوی دا بچی ورپسے برابوز دی چی زمان دا محبوب خفنشی پکار را لگران را زیر عالم دے حافظ دے متقی دے ہر سچ دے برا مرتبہ اللہ ورکڑے برا مرتبہ خدر اے اللہ زمان غم نور اپلار سوشو جنت کی دیکھیں نا پکڑا یا خدای کم زیری پا جنت کے زمان بر دی ننا خوکت دی مسلک اے خدای پاکا زتا رغی پوری نیم خوشالا چی زمان دا مور اپلار ہم دا مرتبہ نیچے کم مرتبہ تارا کرے دا اللہ تعالی بوی سڑک بوی زی اور پسی پا برا باندی ورہ پکار را لگا ران لگ مور اپلار گر پکاری گی خزا خان بہند مطلب دا دی چی دل تا مراد دا دی چی دی دوانو کی یو کافر دی نصیب دا کافر دا پارا نا پلار سکولی شا نو زیبیا سکولی شا پدیو رسی دے اصلا چی دا سفارا شنا او یا دا بچیان مچیان شپار از منگ لگیا یو کنا دا حفظان دی جی دا علیمان دی جی دا دندار دی جی دا معصوم مرد دی او دا داسې دی د سفارش کې شپور اس چې و هو کنه و هو بیا به دې سره زګي دلته کنه مراد دادی ها ان وعد الله بشکا وعد الله تعالی حق دا رښتینی دا قیامت په خامخوي فلا تغرنکم دوکنه کی تاسو الحیات الدنیا ژوند دنیا په دې باندې دوکنه شه اسی نه خپل زندگی ټولم دین ورکه ولا یغرنکم او دوکه کی وانه جی تاسو لرا بالله په الله باندې الغرور شیطان شیطان ګره سن تاسو په الله باندې دوکه کی چې ګری دا الله تعالی د وحدانیت په باره کې دا الله د دین په باره کې دا شیطان تاسو دوکه کی اوساتی غرور مانه دلته شیطان دی دا خو تر اوسه پورې مسائل کم بیان شول د الله تعالی د قدرتونو بیان او مشرکانو باندې مختلف ردونه شو اوس علم د باری تعالی بیانې چې علم د تمام مغیبات او د پټو سيزونو علم چاته دی الله تبارک وتعالی تعالی مخکې سوره نمر کې دا مسله تفصیلا بیان شوې ده دلته صرف د پنځو سيزونو الله تعالی است چې دا پنځو امور داسې دي چې ما سیوا د الله تعالی نه په دې باندې چا علم هم نشته یاد وساته غیب ویل کیږي هغه سيزونو ته چې په هغه باندې دلیل عقلی او نقلی نه وي او دا غیب پر سامارات او اسباب دی ښه دا بعضی سيزونه چې دای معلومی دا په اسباب معلومی دي ته غیب نه ویل کیږي او بل په دغه اسباب باندې بیا ترتب ته دغه سيز یقیني نه دي کله کله دغه اسباب دې مستعمل کی هغه باندې صحیح نتیجه مرتب نشي لکه مثلا دا و چې سلو ورځې په باران نو اوس اسباب نه معلومی او دا دې پکې شین شي نو بیا هغه صحیح خبره دا غیر نه دي دا ګوره مغیبات نه ویل کیږي غیر دي ته چې بای بای نه دلیل عقلی شته نه حواس سره معلومه نه هغه غیر پر اساس اسباب شته ان الله تعالی سره الله تعالی عنده هم د تحصیل علم ساعت علم د قیامت علم د قیامت چاته دي ما سیوا د الله نه هیڅ چاته نشته کله به په کم سن کم ارز کم یاش کم ته الله تبارک وتعالى ته معلومات وينزل الغيث وربي الله تعالى باران کله به دا باران ورون کې سوګ دي یاد ساته دې معلومات هم الله تعالى ته دي اسباب سره وي مانسون هوا داسې هغه څه علامات نه معلومه کی خو بیا هم خبره ده امکان کی چې امکان شته امکان سره وقوع لازم نه ده ډیر اشیاء داسې دي ممکنات نه دي خدای غیر پر وجود نه راځي نو دې خبرم کړ په امکان باندې کې دروغ نه وي خډې لري پوری دې خبره وکي کله کله پای باندې سمرمه تب نشي دا علم الله تعالی ته دی چې باران به کله به کمزای به سمره وي و یا علم الله تعالی علم ما پاغه سيزونه باندې پاغه بچیانو باندې فدر حامی چې دی په خېټو د میندو کې و چې مای کدی حالات سره معلومي نه اول دا ناری نه دی او کزنا نه دا ناری نه او زنانه خېسته دی او بدرنګ دی بیا ته دی هغه اعمال به خیو کدی اعمال به بری پورا به یو کړي مګړي وي د دې صفات کم دی یاد ساته ما سی وعد الله نه بل چا د په دې باندې علم نشته علامات سره به معلوم کی چې ما سم شته علامات سره به دا معلوم کی کته ډیره تورو کې معلومه کی چې دا لیک ته وګی نه دا لیکن چې دې کی کم صفات دي یاد وساته د دې رنگونو او اخلاق او عادت دي هغه چا ته معلوم دي ما سیوا د الله نه بل چا ته معلوم دات نه مراد دي ښه اعتراض نشه کولی چې اوس په دې اکثرو مکرو په دې سيزونو باندې معلوم دي و ما تدري نفسا او نه پوا یو نفس ما ذا تک سی بغدا چې سبب دې سه کوي پته چاته چې سبب زو سکم اللہ تا پتا رہا جو اندیبے مڑبے خامل کے بلعمل کے سبانے ہیں اس معلومات چاہتے نشتا وما تدری نپوئی گی نفسن یو نفس بے آئیے ارض انتمود چپا کم علاقہ کی بدے امری چاہتا پتشتا زبا کم زی مرم سو کم زی مرشی سو غریبانان کم زی مرشی چی کم زی ودا مقرر دے اللہ تعالیٰ تا معلومات چی فلانی زی کی بمری او سنگ با بدا بانی مرگ رازی اغم اللہ تعالیٰ تا معلوم دی چی تاسی مرگ با بدا رازی ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ علیم عالم خبیر اور خبردار دے علم تراو نو گورے تاسو ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی سقر لکم پکار کی لگولی دیستاسو پا فائدہ کی لگولی دیستاسو یعنی پکار کی روسی دیستاسو شے ما تمام حق سی زنا فی سماواتی چا اسمانونو کی دی و ما حق سی زنا فی لارزی چا پزمکو کی دی و اسبغ علیکم پرکڑی دی پتاسو باندے نعمہو نعمتنا پل ظاہرتن خکارا و باطنتن اوپٹ ومن الناس و بعض خلقنا من حغس اوکی اجادلو چی اختلافات کی فی اللہ پو وحدانیت اللہ تعالیٰ کی بغیر علم بغیر دلیل عقلینا ولا غدن بغیر دلیل نقلینا ولا کتاب منیر بغیر دلیل وحینا کتاب و خانہ کون کے امنشتا رنبے دلیل عقلی شا علم جم ہدایت دلیل نقلی شا او کتاب منیر یعنی کتاب روحانہ داسش دلیل وحی وإذا قيل لهم قل چوه لي شدويتا اتبعوا تاسو تابعداري کوي ما ده قرآن انزل الله چرا دي کله ده الله تعالی قالو نو دوی وای بل نتبعو بل کتابداري کو مونږ ما ده غ بوتانو وجدنا عليه چمون دي مونږ پاغي باندې آبا انا مشران خپل اولو کان شیطانو آیا دی تابداری دا غی بوتانو کئی دا مشرانو اولو کان شیطانو اگر که شیطان یدعوهم بریدوی الہ عذاب سعیر حق عذاب دغور ومو یسلم او چاچ تابی کنلو وجہو ذات پل الاللہ ویس بارلو ذات پل چاہتا اللہ تا دین دا اللہ تیخ پل زان اس بارلو وہو محسنن اور حالدار چدے مومن اور مخلص وی فقد استمسکا انیول دو بالعروت رسقا حق کرے مضبوط دا دین و الاللہ خاص اللہ تعالی تا دی عاقبت الامور آخری انجام دو طور کارونو ومن کفرا چاچ کفر کو فلا یحزن کا ندی خفر کئی تالر کفر کفر دا الینا مرجعهم ما تواپسی دو دویدا فننبیوهم خبر بکم حقوی بما دا حقا مالونا عملو چی دوی کرو ان اللہ بشکا لعالیم عالم دی بذات صدور پا احوال دو زلونو نمتعهم مزیور کو من حقوی دا قلیلا لگا زمانا سمنا دو درهم بیا با مجبور اولی گو من دوی الازعب مجبوراً با اولی گو دوی الازعب انقلیز عذاب سختا مجبور بے کو عذاب سختا یعنی بی ولا انسالتا هم اوکت تپوسو کدو دو اینا من خلق السماوات چا پیدا کری دی اسمانونا ولا ارزار اسمکا لیقولن اللہ خامخاوئی دوی چا اللہ تعالی قل ہوا پیغمبرا الحمدللہ سنا صفت دی اللہ لرا پدی خبر باندی چا کافران ہم دا اقرارو کو بل اکثرهم بلکی زیاد دوی لا یعلمون بیا هم نپویگی للہ دا اللہ پہ اختیار کی دی ماہ غسیزنا فی السماواتی چی اسمانونو والارز از مکو کی دی ان اللہ بشکا اللہ والغنیو بی حاجتا الحمید ستائل شویده ولو انما فی الارزی کچرتا ماہ غونی فی الارزی چی دی پا مخدز مکام ان شجرت اندوونونا اقلامون دا شکلمونا والبحرو او دا سمندر دا سیئیشی خویا مدهو جسے یعنی امداد ورکوی دی سمندر تا من بعدی ہی پست ختم دو ددنا سبعات و ابحرین و سمندر نوری یعنی و سمندر نوری دی سر یوزیش ٹولی سیشی ما نفیدت ختم بنشی کلمات اللہ صفات دا اللہ تعالی دی لکائی و ختم نشی دم را دیر صفات اور دم را دیر معلومات دا باری تعالی دی خواب ان الاخا ولو انما فی الارض کچرتا تمام حاغ سزنا آغونی چی دی پا دیز مکا کی من شجراتن ونی اقلامن دا قلمونشی والبحرو او تغ سمندر یمدهو زیاد کی دوی لرا من بعدی پست چانا دا ختم دو دا عبود دی سمندرنا سبعاتو ابحرن و سمندر نوری ما نفدت ختم بنشی کلمات اللہ کلمی دا اللہ تعالی صفات دا اللہ ان اللہ بشک اللہ عزیز ضرور حکیم خاون دا حکمتنو دے ما خلقکم ندی دا پیدا استاسو ولا باسکم او ندو بار جوندی کول استاسو اللہ کا نفس واحد دن مگر پشاند تن یو ان اللہ بشک اللہ سمیون اولی دن کے بصیر لی دن کے دے علم ترائن گولتا ان اللہ بشک اللہ یوری جو لیلہ دن کوی اشفاف النہار فروزی کی روز اگدش اشپل اللہ ویولی جو نہارا دن کوی رس فی اللہ پشپل کی اشپل اگدش روز لندش داسی جنو کی وسخر الشمس او تابع کړه دې د حکومت پر نرس کومه